En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Du er jo miljø-, erhvervs- og fødevareordfører for Moderaterne. Men du er her hverken for at tale om miljø, eller erhverv, eller fødevare. Hvorfor er du her i dag? Jamen, jeg er her, fordi at vi skal tale om forsvaret. Jeg har selv været i forsvaret, fra jeg var helt ung, og 7 år frem. Forsvaret har en kæmpe plads i mit hjerte. Der er nogle kulturmæssige ting, som jeg mener, vi burde have gjort op med for mange, mange år siden. Nu sidder jeg her i Folketinget, og nu kan jeg være med til at ændre de her ting. Og hvis du skal sige én ting, som du synes er helt oplagt at ændre, hvad er det så? Vi kom vist lidt hurtigt i gang. Min gæst i dag er Charlotte Bagge Hansen fra Moderaterne. Og den ændring af forsvaret, hun kæmper for, er at indføre værnepligt for kvinder. Jeg mener helt klart, at vi alle sammen har et samfundsansvar i forhold til forsvaret. Folketinget skal snart forhandle en reform af værnepligten. Og indtil for nylig var det et samlet ønske for regeringspartierne at ændre loven, sådan at både mænd og kvinder har pligt til at forsvare fædrelandet. Men de seneste par måneder har både Socialdemokratiet og Venstre vaklet på spørgsmålet og alene ville tale om mere ligestilling i forsvaret. Hvad mener du i dag? Skal der være kvindelig værnepligt, ja eller nej? Altså det, der står i vores regeringsgrundlag, det er jo det, der er grundlaget for regeringstilgang til det her, det er, at vi gerne vil have mere ligestilling. Hvorfor står Moderaterne fast? Og når vi nu er i den heldige situation, at alle rekrutter melder sig frivilligt, hvorfor er det så vigtigt at kunne tvinge unge kvinder til en tur i militæret? Velkommen i Pilestræde. Du har selv været i forsvaret. Hvornår var det? Det var jeg fra 1988 til 1995. Hvor gammel var du i 1988? Der var jeg 18 år. Og hvorfor ville 18-årige Charlotte i forsvaret? Altså, jeg har altid været sådan en pige, der godt har kunne lide udfordringer. Prøve mig selv af. Altid været super glad for sport. Træt af at gå i skole, så tænkte jeg, det her, det skulle jeg prøve af, og så se, om jeg kunne komme ind. Og hvordan foregik det? Jamen, jeg var til en optagelsesprøve i Værløse, hvor der var en masse skriftlige prøver, og så var der en fysisk prøve, og så var man til samtale ved en psykolog, og bagefter så var man så til samtale ved et panel, der skulle finde ud af, om man var egnet til at gå videre. Hvor specielt var det i 1988 at være ung kvinde, der ville være ind i forsvaret? Altså, var der mange ligesom dig, eller var det stadig lidt specielt, eller hvordan var det? Ja, det var stadigvæk lidt specielt. Der var ikke så mange kvinder. Hvordan var det for dig så, da du kom ind? Hvordan var det at være ung kvinde i forsvaret? Det var lidt hårdt. Når man er en minoritet, så er man også mere sårbar. Så der var jo både gode ting og dårlige ting. Hvad var de gode ting med at være kvinde i forsvaret i 1988? Jamen, jeg tænker jo ikke så meget som at være kvinde. Jeg tænker mere det at være soldat. Man lærer både sig selv bedre at kende. Man lærer at finde ud af, hvor vigtigt det er, at man kan sammen, uanset om man elsker hinanden eller ej. Fordi hvis man er i en skarp situation, en krig, så kan man ikke bare gå hjem og lukke døren, og så hade alle de andre. Mm. Man er simpelthen nødt til at få tingene til at fungere. Ens egne handlinger kan have konsekvenser for ens kollegaer. Så det er noget af det, jeg har taget med mig. Hvor vigtigt det er, at man i et arbejdsfællesskab får tingene til at fungere. Og man ved, at man er der, og man ved i værst tilfælde, så skal man ud og forsvare Danmark. Eller ud og være fredsbevarende i en anden nation. Så det der med at være en del af et fællesskab og finde ud af, hvor man selv er og hvem man selv er. Mm. er vigtigt. Hvad var det værste, du oplevede? Det var i min første tid i forsvaret. Og det kunne egentlig godt have været blevet sådan, at min tid var blevet meget kort. Jeg havde været syg, og så havde jeg misset en fysisk test. Og der mødte jeg så den overordnede på eksercerpladsen om eftermiddagen, og så sagde han til mig, at i aften, der har jeg vagt, så skal du lige over og lave den her fysiske prøve. Og jeg spurgte så, kan vi ikke vente til på fredag, fordi at der havde vi det pågældende fag på vores øvelsesliste, men det kunne vi ikke, det skulle være om aftenen. Hvor I var alene, jer to? Ja. Og jeg havde det faktisk rigtig skidt, fordi det var ikke en mand, som jeg sådan var tryg ved. Det var ikke en af mine nærmeste forsatte. Mm. Men jeg havde fået besked på, at jeg skulle stille derovre. Det gjorde jeg så. Og udførte den her test og bestod. Det var jo dejligt. Og så gik jeg ind i omklædningsrummet og skulle bade. Og så lige pludselig, mens jeg står inde i bruseren, så står han derinde. Siger, om der er lige noget mere, vi lige skal have snakket om. Og jeg blev sådan lidt for fjamsket. Og så tog jeg mit håndklæde, og så drønede jeg ind på toiletter. Det her toilet, der er der et gab fra gulvet og så op til døren. Og dernede på gulvet, der kan jeg så se hans hånd. Så altså, at han kigger op under. Og så sker der ikke mere. Så slutter den her episode, og jeg får det dårligt, og føler, hvad pokker har jeg gjort, siden at han kan tro, at det er i orden, at han kommer ind i badet. Hvad har jeg gjort forkert? Altså, jeg var virkelig, virkelig skamfuld, og det var jo ikke noget, jeg kunne tale om, fordi hvem skulle jeg sige det til? Og det var jo frygteligt grænseoverskridende. Ja. Hvad, der var ikke nogen, du kunne tale med dig om, sagde du. Hvad gjorde du så? Jamen, jeg gik med det selv. Indtil den dag, jeg skulle ind og have en evaluering hos min direkte overordnet. Det får man jo efter en periode. Og den overordnede, jeg havde, han var gradsmæssigt under ham, mm-hmm. der kom ind i ja. Badet. Og da jeg så får den her evaluering, så siger han til mig, at der står i min papir, at jeg spillede på, at jeg var kvinde. Og i hvilken sammenhæng? Jamen, man får jo sådan en vurdering. Hvor er du henne, og hvad er du god til, og hvad har du scoret i de forskellige ting? Og så får du sådan en overordnet bedømmelse. Og der stod der så, at jeg spillede på, at jeg var kvinde, og jeg blev sådan helt, jamen jeg følte bare, at det var frygteligt uretfærdigt, fordi jamen jeg var bare en ung 18-årig, der prøvede at gøre det bedste, hun kunne, og så fortalte jeg så ham den her oplevelse, jeg havde haft med ham den anden. Hvordan reagerede han på det? Han lyttede bare. Skete der noget? Blev der sat en undersøgelse i gang? Fik det nogle konsekvenser for? Det ændrede ingenting. Jeg hørte ikke mere. Hvor er det en forfærdelig historie, Charlotte, for det første? Og for det andet, hvor er det sindssygt, at forsvaret i 1988 i vurderingspapirer af en ung, kvindelig konstabel skriver, at hun spiller på at være kvinde? Og siger det til dig? Ja, altså jeg tænker jo, efter jeg blev voksen, der har jeg tænkt, jamen når man er 18 år, så tror jeg aldrig nogensinde, man har tænkt over, hvordan man lige bruger sit køn. Det må jeg indrømme, det havde jeg i hvert fald ikke. Jeg var jo bare glad, og synes det var spændende, og følte, jeg var det rigtige sted. Og så havde jeg den her oplevelse, hvor jeg følte, at jeg måtte have gjort noget forkert, siden at han kunne finde på det her. Og det er jo den følelse, den har jo bare været pakket ned. Og derfor kan jeg jo godt mærke, når vi snakker om det nu, det rører stadigvæk noget ved mig, og derfor er det bare så utrolig vigtigt, at vi får gjort noget ved det her ja. Nu. Og det skal vi nok komme til. Mm. Jeg er bare lige nødt til at få det her rundet af. Mm. Den episode, du beskriver her, som du også har beskrevet i Berlingske, hvad har den betydet for dit liv? Jamen, den har faktisk betydet rigtig meget. Dengang, at her i 2021, da der var Operation X med de kvinder, der havde oplevet nogle ubehagelige ting i forsvaret, den kom, så følte jeg bare en enorm vrede over, at vi ikke var kommet længere. Jeg havde faktisk ikke mod på at se den først. Men så tænkte jeg, det skylder jeg altså de her piger. Jeg skylder, at jeg, specielt også nu, hvor jeg står, hvor jeg er nu som politiker, står op og siger, det her, det skal laves om. Den her kultur, mm-hmm. den skal ændres. Mm. Det er jo forfærdeligt, at så mange år efter, det er over 30 år siden, at vi stadigvæk står med den samme udfordring i forsvaret. Mm. Så grunden til, at jeg er gået med til at fortælle min historie, det er jo simpelthen ikke for, at der er nogen, der skal stå til ansvar, og der er nogen, der skal synes, det er synd for mig, hvad der skete for mig for 30 år siden, men det handler om, at de kvinder, der efterfølgende skal i forsvaret, de skal ikke have den samme oplevelse. Folketinget skal jo snart forhandle en reform af værnepligten. Og paragraf 1 i værnepligtsloven, den lyder sådan her. Enhver dansk mand er undergivet værnepligt. Altså alle raske danske mænd, de er forpligtet til personligt og fysisk at bidrage til forsvaret af kongeriget Danmark. Hvad tænker du om det? Der tænker jeg, at vi skal have tilføjet, at der også står kvinder. Mm-hmm. Hvorfor? Fordi at kvinder på lige fod med mænd er lige så dygtige soldater, samtidig med, at mændene påtager sig den her pligt, det bør vi som kvinder også gøre. Mm-hmm. Og det handler jo om, at man har de samme rettigheder. Som det er i dag, ude i et kompagni, der har du kvindelige og mandlige ansatte på to forskellige kontrakter. Kvinderne kan i dag sige, jamen jeg har faktisk ikke lyst til at være her længere, så jeg stopper nu. Hvis manden, han siger, jamen jeg vil ikke være her mere, jeg tager hjem, så bliver han afhentet af militærpolitiet. Så der er nogle helt basale ting, der er forkert, og det er også det, jeg hører, at de unge værnepligtige og deres fællesråd siger, det dur simpelthen ikke, at man ikke er ligestillet, når man går ind og er værnepligtig og er soldat. Hvorfor, inden vi taler videre om det, hvorfor tror du, eller hvis du ved det, må du også gerne sige det, hvorfor er der den forskelsbehandling? Hvorfor er det sådan, at kvinder, ansatte kvinder i forsvaret, kan vælge at sige, det skal jeg ikke det her, uden at det får konsekvenser for dem, men mændene kan ikke. Hvorfor er der den forskel? Jamen det er jo fordi, der er to forskellige kontrakter. Kvinderne, de har værneret, og mændene, de har værnepligt. Men hvorfor er det sådan, Charlotte? Jamen det er fordi, det er det, man har valgt. Det er den måde, man har valgt at skrue det sammen på, som det er i dag. Ja, men hvorfor har man valgt at skrue det sammen sådan, tror du? Ja, det må du ikke spørge mig om. Altså, da jeg startede i forsvaret, der skulle man jo optages. Der var jo ikke nogen ret til at blive soldat. Der var man igennem en prøve, som jeg fortalte tidligere. Men det, at man har givet kvinderne ret, der er jo faktisk en del kvinder, der gerne vil, og der er også rigtig mange mænd, der gerne vil være soldater. Vi er jo faktisk sådan i dag, at det næsten ikke er til at blive værnepligtige, fordi der er så mange, der gerne vil. Så har man så valgt at skrue det sammen, og nu har kvinderne ret til det, og jeg tænker vel, man har valgt at gøre det for at imødekomme kvinderne. Men som du selv siger, i praksis, i realiteten, der har vi jo ikke behov for at tvinge folk ind i forsvaret. Det er nok at have dem, der selv vil være der. Kvinderne har allerede i dag ret til at være der. Hvorfor er det afgørende for dig, at man går det sidste skridt og siger, de har ikke bare ret til at være soldater, de skal også have pligt til at være soldater? Jamen, jeg mener helt klart, at vi alle sammen har et samfundsansvar i forhold til forsvaret, og derfor mener jeg også, at kvinderne skal have værnepligt, men jeg mener også, at vi får et meget stærkere og bedre og dygtigere forsvar i, at der er mere diversitet. For ligesom alle andre civile arbejdspladser, så det der diversitet er jo rigtig godt. Forsvaret er jo ikke. Det er jo kun en lille my af forsvaret, der ligger ude ved fronten. Der er så mange forskellige specialer, og derfor vil det være super godt for forsvaret som virksomhed, at der også var flere kvinder. Og den her diskussion, og I skal jo til at lave reformen nu, den her diskussion af, hvordan værnepligten skal være indrettet, har kørt et stykke tid, både på Christiansborg og andre steder. Socialdemokratiet og Venstre, de har tidligere ment nøjagtigt det samme som dig. Altså, at man skal indføre værnepligt for kvinder. Men i den seneste tid, der taler de altså ikke på den, der bruger de ikke det sprog mere. Hvorfor har du ikke indført kvindelig værnepligt for længst? Ja, fordi vi jo er uenige om, hvordan værnepligtsmodellen skal være. Den skal vi diskutere nu. Men det lyder ikke, som om der var en uenighed om det store spørgsmål, altså kvindelig værnepligt. Jo, det kan jeg love dig. Hvad tænker du om det? Jamen, det tænker jeg jo er fint nok. Altså, Socialdemokratiet og Venstre er jo ikke Moderaterne. Så nej, det er rigtigt. De har jo selvfølgelig lov til at have den holdning, de har. Men indtil for kort tid siden, jeg ved godt, det er i tre forskellige partier, men indtil for kort tid siden, så sang I den samme sang, nemlig sangen om, at mænd og kvinder skulle have lige værnepligt i Danmark. Det er som om, der er to i koret, der holder op med at sige det. Ja, men altså, jeg vil så sige, at så er det jo blandt andet min opgave at få dem til at sige det igen med, med nogle gode argumenter og forslag til, hvordan vi kan gøre det, og hvordan vi kan skrue det sammen. Og det håber jeg da på, at jeg kan være med til at påvirke, og det er i hvert fald noget, som jeg har tænkt at gøre rigtig meget ud af. Og dit bedste argument indtil videre, synes jeg, er det her med, at mere ligestilling også i forsvaret skaber faktisk et bedre forsvar af Danmark. Formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Tom Blok, han skrev sidste år sådan her i Altinget. Hvis vi ønsker et stærkere og mere ligestillet forsvar, så lad os i stedet trække mændene op og give dem samme vilkår og muligheder som kvinderne. Lad mændene vælge frivilligt, behandle dem ordentligt og give dem mulighed for at lykkes i forsvaret. Med andre ord, at tvinge kvinder ind i forsvaret vil ikke skabe reel ligestilling. Det handler om, at hvis vi skal lave ligestilling, så burde vi hellere kigge på, at der ikke skal være værnepligt for nogen. Det skal være interessebaseret. Man skal have lyst til at være i forsvaret. Man skal ikke være der, fordi nogen siger, man skal. Hvad siger du til det? Når man kigger på tallene i dag, så kan man jo se, at der er frivillige nok til at besætte alle pladser. Det er faktisk attraktivt. Folk vil gerne ind og være værnepligtige, og det skal de selvfølgelig blive ved med at være. Og jeg kan godt høre, og jeg har også hørt, hvad det er, at Tom Blok, han har sagt, jamen det her handler jo ikke om, altså jeg håber da, at forsvaret er en god arbejdsplads. Det lyder lidt som om, han siger, at det skal blive det. Jeg håber da generelt, at det er en god arbejdsplads. Men den skal jo selvfølgelig blive bedre, men det skal den jo gøre for både mænd og kvinder. Og hvis man skal have det optimale ud af det og lave den allerbedste arbejdsplads og moderniseret forsvaret, så er man simpelthen også nødt til at have nogle flere kvinder ind. Men Tom Blok, han vil sige, kan I ikke starte med at skabe ordentlige arbejdsvilkår herinde, så kan I tvinge kvinderne til at arbejde bagefter? Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om, at vi skal sørge for at få lavet nogle ting, få justeret nogle ting på plads, få det balanceret. Det her, det handler jo om, at vi skal gøre det bedst mulige. Mm-hmm. Nu skal der jo forhandles i Folketinget omkring det her, og så handler det jo om at få skabt de bedste rammer. Jeg siger jo ikke, at man skal tvinge nogen i morgen til det her, men der skal selvfølgelig være en gradvis tilpasning. Mm-hmm. Men det her, det handler jo også om, at vi skal have taget stilling til, skal det være værnepligt, skal det være værneret, skal det være for den ene, skal det være for den anden. Det skal der jo styr på, og så er der en hel masse ting, der kan laves om, og jeg har rigtig mange gode bud på, hvad man kan gøre for at få det gjort til en attraktiv arbejdsplads. Det mener de ikke i Liberal Alliance. Carsten Bach fra Liberal Alliance, han skriver også i Altinget i øvrigt, for regeringen er det et mål at styrke værnepligten. For Liberal Alliance er målet at styrke forsvaret. Det vil vi gøre ved at øge antallet af soldater, hvilket bedst sker gennem frivillig rekruttering. Ikke gennem tvang. Du går den forkerte vej, Charlotte. Nu er Carsten Bach og jeg jo egentlig enige om ret mange ting. Han er faktisk min sidemarker inde i Folketinget. Det her, det handler jo om en pligt. Jeg synes jo, det der med at snakke, er det så forfærdeligt at have en pligt? Ja, det er der nogen, der synes. Det synes vi ikke i Moderaterne. Vi synes, det er rigtig fint at have en pligt, og vi synes, værnepligten er fin. Vi snakker jo også om borgerpligt. Det skal vi ikke tale om i dag. Men det der med, at man som borger i et samfund giver noget tilbage til samfundet. Mm-hmm. Og Carsten og jeg er jo fuldstændig enige om substansen. Vi er så bare ikke enige om det skal være en ret eller en pligt. Jeg tænker, mange, hvis de er urolige for Danmarks sikkerhed, måske vil sige, det er fint alle de her principper om, at vi alle sammen skal have en pligt, og alle skal bidrage, og det er godt sådan for samfundsånden, at vi alle sammen føler en forpligtelse. Men når det endelig gælder, når jeg ligger i min seng om natten, når jeg er bange for Putin, så vil jeg bare gerne have, at det er de allerbedste, og dem, som er allermest motiveret for, hvad forsvaret der er der. Ikke nogen, der er der bare, fordi de skal opfylde deres samfundspligt. Hvad vil du sige til dem? Jamen, jeg vil da sige, at de fleste af dem, der er der i dag, de er der, fordi at de vil det rigtig gerne. Det tror jeg ikke, at det holder op i morgen. Jeg tror, det fortsætter. Og selvfølgelig skal det være de dygtigste og de bedste. Og derfor er det også, som jeg starter med at sige, det handler om, at man tager udgangspunkt i det enkelte individ, når man starter i forsvaret, ja, og får gjort det bedste ud af det menneske, og får hjulpet det på vej, men fordi, så får vi også de bedste. Men fordi det netop er, som du siger, langt, langt, langt de fleste, der er der, også dem, som kommer ind i det såkaldte værnepligt, det er jo faktisk folk, som er der frivilligt. De er der ikke af pligt, de er der, fordi de har lyst til at være der. De er der, fordi de har lyst til at gennemgå den træning, og få de erfaringer, hvad der nu ellers skal være. Og måske også, altså du ved, hvad man nu kan have af argumenter for, at man gerne vil ind, eller man vil gerne forsvare sit land. De mennesker, der er der, ønsker at være der. Hvorfor er vi overhovedet nødt til at diskutere, om vi skal indføre mere pligt? Altså, forstår du, hvor jeg vil hen? Hvad ændrer det ved forsvaret, at vi gør det til værnepligt for alle? Jamen, jeg synes, at det ændrer meget, eller det ændrer ikke meget, fordi der er allerede værnepligt for mænd. Det, vi gerne vil ændre, det er, at der også bliver værnepligt for kvinder. Hvis det bliver en værneret, så tænker jeg, hvis du vil køre den helt ud på spidsen og siger, der er ikke nogen, der gider at være i forsvaret i Danmark længere, ja, så kan vi ikke passe på os selv. Vi kan heller ikke opfylde de mål, vi har, og de aftaler, vi har med NATO. Og hvis ingen længere gider frivilligt stille op til forsvaret, så skal vi kunne tvinge både mænd og kvinder på samme måde. Det handler ikke om at tvinge, fordi det hedder en pligt. Altså tvang og pligt, ja. Potato, potato. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige. Så lad mig spørge dig på en anden måde. Hvis vi kommer i en situation, hvor der ikke er et overvældende, altså hvis vi kommer i en situation, hvor folk ikke frivilligt længere vil være en del af forsvaret, så skal det være den samme pligt for mænd og kvinder at bidrage til forsvaret. Ja, det er helt klart vores holdning, at man skal have værnepligt, både når man er mand og når man er kvinde. Og så foregår det på den måde, man kommer til forsvarsdag. De folk, der ikke kan være i forsvaret af forskellige årsager, der kan være mange, de kommer ikke ind. Alle de frivillige bliver vurderet, alle dem, der er egnet, de bliver taget. Ja. Selvfølgelig så ser det ud til, at det skal du også forhandles om vi skal have nogle flere, det skal vi nok. Men der er alt andet lige så mange, der gerne vil det her frivillige. Og jeg tror, når vi får lavet en aftale, hvor at folk kan se sig selv, de kan se en fremtid, de kan se, hvad de kan gå ud til i det civile efterfølgende, så har jeg da en tro og et håb på, at der kommer endnu flere frivillige. Så er der færre, der skal, for at bruge dine ord, tvinges til at være soldat. Men her kommer du ind på noget helt afgørende. Det afgørende er jo, hvad I politisk beslutter, tallet skal være for, hvor mange der skal igennem det her. Der er jo mange, der kigger til Rusland og Putin lige nu og siger, at vi skal opgradere, vi skal opskalere, vi skal have mange, mange, mange tusind unge mænd og kvinder igennem det her, fordi vi simpelthen skal kunne stå imod presset fra øst. I sådan en situation kan jeg da godt forestille mig mange unge, som ikke synes, det er super fedt at skulle ind og være en del af det. Ja, men det her, det handler jo om, altså som vi talte om hele tiden, det handler jo om, skal man have en pligt, eller skal man have en ret? Og der mener vi, at man skal have en pligt til at gå ind og være med til at forsvare Danmark i worst case scenario, hvis vi kommer ud i en krig. Og vi skal jo huske på, at det, vi taler om, det er et forsvar. Mm. Her til sidst, Charlotte, så er det jo det er svært ikke at vende tilbage til det, som du fortalte om i starten. De ting, du selv var udsat for. Den nødvendige forandring, som du synes, der skal ske i forsvaret, men som man bare må sige, ser ud til ikke at være gennemført i hvert fald. Du oplevede jo seksuelle krænkelser, da du var en del af forsvaret i 90'erne, i 88 og frem. Men de her krænkelser er jo ikke fortid. I den seneste undersøgelse fra 23, der havde 32% af kvinderne på tværs af værnene oplevet chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed inden for det seneste år. I hæren alene var det 44%. For i år kunne TV2, som du også nævnte, afsløre en stribe nye krænkelsesager i forsvaret, og andre medier har sidenhen fulgt efter med flere afsløringer. Og så sidder jeg tilbage og tænker, hvorfor skal vi gennemtvinge ligestillet værnepligt, når forsvaret har et dokumenteret problem med at passe på kvinderne? Det er jo, for at sige det mildt, grotesk, at det fortsat foregår. Mm-hmm. Vi simpelthen er nødt til at få statueret nogle eksempler og have en nultolerance. Kan man ikke finde ud af at opføre sig ordentligt, og er man krænkende over for sine kollegaer, så skal det være sådan, at man ikke kan få lov til at blive i forsvaret længere. Der er simpelthen nødt til at være en kontant afregning. Og så skal der arbejdes med det her. Og det er igen, som jeg siger, vi er også nødt til at skal have nogle flere kvinder ind i de øverste ledelseslag. Der ved, hvordan kvinder tænker og agerer. Vi er simpelthen nødt til at have nogle mennesker, der består af noget mere diversitet, til at vi får styr på alt det her. Men jeg tænker, Charlotte, burde vi ikke få styr på de ting lang, lang tid, før vi overhovedet begynder at tænke over at have værnepligt for kvinder? Burde de ikke starte der? Start med at løse problemer med seksuel krænkelse i forsvaret. Når de så en dag er løst, så kan I overveje at diskutere, om vi skal også skal gøre det til værnepligt for kvinder. Det her, det handler om nu, det er, at vi får taget hånd om nældens rod, blandt andet i forhold til det her med seksuelle krænkelser. Jeg hører også, at forsvarets ledelse, at de er i gang. Der bliver arbejdet på det. Og vi siger jo ikke, at der skal være kvindelige værnepligtige i morgen. Men det, at der kommer flere kvinder i forsvaret, vil alt andet lige også være med til at skabe en mere ligeværdig balance, ligesom man har ude i det civile arbejdsliv. Men vi skal selvfølgelig, der er masser af ting, der skal justeres, og jeg siger ikke, at der er nogen, der skal kastes for løverne eller et eller andet. Vi er simpelthen nødt til at have styr på nogle af de her ting. Og hvornår det så skal være, at der kommer værnepligtige, kvindelige værnepligtige, det må vi jo så se. Men vores grundlæggende holdning, det er, at der skal være værnepligt både for mænd og kvinder. Hvis ikke de skal derind i morgen, skal vi så blive enige om, at kvinderne skal være værnepligtige den dag, forsvaret har fået styr på seksuelle krænkelser? Jeg vil sige det sådan. Forsvaret, de skal få styr på de seksuelle krænkelser nu. Charlotte Bakke Hansen, glæder mig til at se, hvad du og din sidemand, Carsten Bak, og de øvrige politikere i Folketinget bliver enige om. Tak, fordi du kom ind og talte om værnepligt for kvinder. Selv tak. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Redaktionen er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage med endnu et afsnit i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.